Mas que barulho do sanfona é esse? É o vucu-vucu dos garotos de ouro. Não, mas peraí, eu conheço uma outra maneira de fazer vucu-vucu que é muito mais gostosa. Você quer aprender? Então mostra pra mim. Πάμε λοιπόν για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρόεδρε, έλα! Είμαστε έτοιμοι. Έλα με φόρα! Πάμε στη θάλασσα. Πάμε λοιπόν για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το στίγμα είναι ξεκάθαρο. Έρχομαι να κάνω τουρλού. Α, να έρθει. Αν είναι για αυτό το λόγο, να έρθει. Αν είναι τρίτη τετραετία με τουρλού, είναι και καλοκαιρινό. Για φαγητό δεν λέει. Ή για το κυβερνητικό σχήμα. Για όποιο και να λέει, πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον. Σαν εικόνα είναι και μεσημέρι. Όσο να είναι, κάπως όλα αυτά έρχονται και δένουν. Είχαν κεντρική επιτροπή στη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν το πήρατε χαμπάρι, γιατί είναι από τις βασικές ειδήσεις της ημέρας. Οπότε εκεί βγάλανε καινούριο γραμματέα, τον κύριο Σκρέκα, Κώστας Σκρέκας που ήταν υπουργός, πολύ επιτυχημένος υπουργός. Τώρα αναλαμβάνει τα ηνία του κόμματος για να πάμε στις εκλογές, όποτε γίνουν αυτές, για να κερδίσει μια τρίτη τετραετία η Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό πάντα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που τα λένε έτσι με στόμφο. Ο Σκρέκας, ο οποίος θα ήταν υπουργός, μας είχε προετοιμάσει, μας είχε μιλήσει για τα πολύ πετυχημένα που είχαν καταφέρει. Η Ελλάδα λοιπόν, που ήταν το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης πριν μερικά χρόνια, που ήταν το παράδειγμα προς αποφυγή, ξαφνικά γίνεται το πρότυπο, γίνεται το παράδειγμα προς μίμηση, γίνεται ένα οικονομικό θαύμα. Σήμερα στα σούπερ μάρκετ Μασούτης θα πωλείται το αρνί 8,9 ευρώ το κιλό. Υπάρχει χαρτί υγείας το οποίο μπορεί να έχει την ίδια, να φέρει την ίδια μάρκα, άλλο είναι τρίφυλλο, άλλο είναι δίφυλλο. Το χαρτί, το υγείας. Εδώ πετυχημένες στιγμές του κυρίου Σκρέκα όταν ήταν υπουργός ανάπτυξης, τώρα πια θα είναι στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, φαντάζομαι με την ίδια μέθοδο, την ίδια πρακτική, την ίδια αντίληψη, θα διοικήσει, θα κατευθύνει και το κόμμα το μεγάλο της Νέας Δημοκρατίας για να κερδίσει τρίτη φορά εκλογές, και ήταν πολύ συγκινημένος χθες που ο Μητσοτάκης τον έκανε γραμματέα. Η πρότασή σας να είμαι υποψήφιος για το αξίωμα του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας είναι η μεγαλύτερη τιμή. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου. Πάμε λοιπόν για την τρίτη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ερχόμαστε! Ερχόμαστε! Από πολύ μακριά πηγαίνουμε πολύ μακριά. Έχουμε πολλή ώρα ακόμα, ρε κουμπάρε. 2-3 ώρες δρόμο ακόμα τις έχουμε. Πολύ μακριά. Είναι πολύ μακριά. 3 ώρες δρόμος είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτά από τον κύριο Σκρέκα. Θυμηθήκαμε και τα παλιά για να έχουμε εδώ γνώση, να μπορούμε να συμπληρώσουμε το παζλ. Γιατί είναι σημαντικές αυτές οι ανακατατάξεις στα κόμματα. Μπήκε άλλος γραμματέας, θα δοθεί άλλο τέμπο. Θα καλπάσει το κόμμα και τώρα καλπάζει. Αλλά με Σκρέκα θα πάει πάρα πολύ μπροστά, γιατί χώριζε τα χαρτιά υγείας, τα τρίφυλλα και τα δίφυλλα. Οπότε ένας τέτοιος άνθρωπος είναι πολύ ικανός και κατάλληλος για τη συγκεκριμένη θέση. Αυτός που τον διόρισε είναι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, ο αγαπημένος μας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε γι' αυτό στην Κεντρική Επιτροπή χτες. Φίλες και φίλοι, στις μάχες που έρχονται, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν περισσεύει κανείς. Αναμετρήσεις όπου όπως πάντα θα πρωταγωνιστείτε εσείς. Τα στελέχη μας και τα μέλη μας, παλιοί συναγωνιστές, δίπλα σε νέους φίλους. Θα έλεγα μάλιστα ότι από μία άποψη η εκστρατεία για την επόμενη εκλογική νίκη ξεκινά τώρα. Ετοίμασε τα πράγματά σου, ετοίμασε τις πάνες σου, συγυρίσου λίγο, χτένισε τα μαλλιά σου, πλύνε λίγο τα πόδια σου. Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά. Ασφάλεια και σιγουριά. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα. Η η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Τι γλυκό! Τυχεροί οι πολίτες που θα έχουν ελπίδα και προοπτική. Τυχερός και ο τόπος που θα έχει ασφάλεια και σιγουριά, όπως το λέει, τονίζει την λέξη σιγουριά. Τα έχουμε και τώρα αυτά. Μην είμαστε αχάριστοι. Τα έχουμε δύο τετραετίες, αλλά θα είναι αλλιώς αν όλο αυτό τριτώσει. Γιατί κάθε κακό πρέπει να τριτώσει. Αν δεν τριτώσει, δεν είναι ολοκληρωμένο κακό. Πρέπει να γίνει πλήρης καταστροφή. Και νομίζω έρχεται, αν δούμε και όλα αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή, δεν θα το γλιτώσουμε. Πρωταγωνιστές σε αυτή την προσπάθεια της σιγουριάς, της ασφάλειας, της προοπτικής των Ελλήνων πολιτών, του τόπου, της χώρας, του Σκρέκα, του τρίφυλου χαρτιού υγείας και όλα τα υπόλοιπα, είναι οι νεοδημοκράτες. Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική. Μια νίκη που, θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε ένα αρχίδι. Μια νίκη που, θα το ξαναπώ, θα τη φέρετε και πάλι εσείς, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του Πυρσού. Α, τη φλόγα του Πυρσού. Έγινε παρεξήγηση. Αλλιώς φτιάξαμε την εικόνα στην αρχή. Τελικά είναι η φλόγα του Πυρσού. Αυτό που κρατάνε, το κρατάνε ζωντανό οι νεοδημοκράτες. Κρατήστε το, μη σας φύγει. Και έχουμε άλλα μετά. Τι τρίζει. Τρίζουν καρέκλες γενικώς, πόρτες, παράθυρα. Έχουμε τριγμούς και οδυρμούς. Αυτά στη Νέα Δημοκρατία, στην Κεντρική Επιτροπή. Είχε δροσιά, ήταν εκεί τα στελέχη. Έλεγε αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις καινολογίες για τις σιγουριές και τις ασφάλειες στους πολίτες, στον νέο γραμματέα. Είχαμε, αν δεν σας αρέσει όμως η Νέα Δημοκρατία, έχουμε και εναλλακτική. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι το ΠΑΣΟΚ, αλλά είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έκανε συνέδριο 4 μέρες. Είχαν να πούν πάρα πολλά. Μίλησαν εκεί οι σύντροφοι, αλλά δεν είχαν δροσιά. Κάτι είχε γίνει, δεν λειτουργούσαν τα κλιματιστικά και μαζεύτηκαν όλοι μαζί σε ένα γήπεδο, στο κλειστό του Περιστερίου. Και όπως όλοι ξέρουμε, το Περιστέρι έχει απευθεία σύνδεση με Σαχάρα. Γίνεται ένα, θα τα αναλύσουμε όλα αυτά. Δεν τα λέμε έτσι τώρα, εδώ μιλάμε τεκμηριωμένα, εδώ επιστημονικά. Παρόλα αυτά, παρόλες τις συνδέσεις Σαχάρας-Περιστερίου, οι σύνεδροι εκεί μέσα μάλλον άντεξαν και έβαλαν κάτω τα θέματα του κόμματος και κατέληξαν. Δεν ξέρω πού ακριβώς και τι θα γίνει. Αυτοί μάλλον νιώθουν ότι κατέληξαν. Το θέμα ήταν η ζέστη, γιατί λιώνανε, υδρώνανε και είχαμε συμβάντα. Αν κρίναμε την επιτυχία του συνεδρίου από τη δυνατότητα που προσφέρει στα άτομα με ειδικές ανάγκες να ανέβουν στο βήμα, έχουμε αποτύχει. Επίσης έχουμε αποτύχει, σύντροφε Σωκράτη, που είσαι. Αν προτείνουμε στον ελληνικό λαό να κάνει συνέδρια χωρίς κλιματιστικά, χωρίς... Τι προτείνουμε δηλαδή, ποια είναι τελικά η αριστερά του 21ου αιώνα που προτείνει στον ελληνικό λαό συνέδρια τετραήμερα, μάλιστα 4 μέρες, μέσα στις οποίες και 2 εργάσιμες, χωρίς κλιματιστικό. Έτσι δεν είναι, σύντροφε, εσύ που έχεις σπουδάσει στη μεγάλη Σοβιετική Ένωση? Ποιος ήταν αυτός ο σύντροφος που τα αποφάσισε όλα αυτά που έχεις σπουδάσει και στη μεγάλη Σοβιετική Ένωση? Νομίζω είναι ο Πάνος Τριγάζης, αν δεν κάνω λάθος, αυτός ο σύντροφος εδώ, του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος το επεσήμανε όλο αυτό, ότι κάνουν συνέδριο 4 μέρες κλεισμένοι σε ένα χώρο χωρίς κλιματιστικό. Το επεσήμαναν και άλλοι σύντροφοι. Όλο αυτό επιδρά στις εργασίες του συνεδρίου, γιατί είχαν πολύ σοβαρά θέματα. Είναι σοβαρό όλο αυτό το θέμα, ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και ο Τσίπρας τώρα που ξανάρχεται. Υπάρχουν εξελίξεις, αναμένονται πολύ σοβαρά γεγονότα. Και είχαμε και το θέμα της θέρμανσης. Βγαίνει να μιλήσει, σηκώνεται πάνω, μιλάει και ο Φάμελος κάποια στιγμή έτσι προς το τέλος, και αυτός χωρίς κλιματιστικά. Διαψεύσαμε όσους προέβλεπαν ότι θα είναι ένα συνέδριο διχόνιας και μαχών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να αλλάξει και να είναι μαχητικά, δυναμικά και αποτελεσματικά δίπλα στο λαό της Ελλάδας. Χωρίς κλιματιστικό. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει στρατηγική προοδευτικής ανατροπής στην Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ καταλήτη χωρίς κλιματιστικό και κεντρικό κορμό αυτής της προοδευτικής συνεργασίας. Πατριώτες, σωθήκαμε! Ζήτω η ελευθεριά! Σάουνα. Ήταν το συνέδριο. Αντί να πούνε ευχαριστώ, άλλοι πληρώνουν για να πάνε στη σάουνα. Ήταν όλοι μαζί εκεί. Έτσι κι αλλιώς, τι θα λέγανε και πώς σημαίνουν μέσα στο συνέδριο όταν μιλάνε όλοι οι σύνεδροι οι απλοί. Πάνε εκεί όταν είναι ο πρόεδρος, μετά την κάνουν, πάνε στα πηγαδάκια. Και τι να πούνε σε αυτή τη φάση τώρα. Η ζέστη είναι το λιγότερο κακό που έχει συμβεί στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Βγαίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μίλτος Ζαμπάρας. Ετελοκαρνανίας, να μας εξηγήσει γιατί στο κλειστό του Περιστερίου είχε ζέστη. Περιοχή του Περιστερίου και μου έλεγε μάλιστα ένας σύντροφος ότι είχε κάνει πολλά χρόνια πριν και το Πασόκ μια αντίστοιχη συνδιάσκεψη εκεί είπε Ανδρέα Παπανδρέου και υπάρχει και το φαινόμενο πάντως πέρα από την πλάκα τώρα έτσι γιατί δεν είναι όλα αστεία, το φαινόμενο της θερμικής νησίδας δηλαδή σε αυτή την περιοχή του Περιστερίου επειδή ο αέρας ζεσταίνεται ο αέρας ο ζεστός πηγαίνει προς τα πάνω αλλά επειδή εκεί δεν μπορεί να πάει επειδή εγκλωβίζεται από την οικοδομική δραστηριότητα μένει εκεί και αυξάνεται πολύ θερμοκρασία. Να τα και τα επιστημονικά σας τα είπα εγώ είπα από Σαχάρα και η δική μου επιστημονική γνώμη είναι αλλά εδώ του Ζαμπαρά είναι καλύτερη γιατί υπάρχει το φαινόμενο της θερμικής νησίδας στο συγκεκριμένο μέρος γιατί πήγαν εκεί να κάνουν το συνέδριο δεν πήγαιναν στην ψυχρή νησίδα να κάνουν είναι παραπέρα κάπου αλλού γιατί η ζέστη πάει πάνω αλλά δεν μπορούσε να πάει πάνω γιατί έχει χτισμένα τα χτισμένα όπως ξέρουμε έχουν και οροφή κλείνουν τους δρόμους. Έχει τα ράτζα και με εγκλωβίζει το αέρας και μπήκε όλος μέσα στο κλειστό γυμναστήριο. Ήταν και η θέρμη των συντρόφων, γιατί είναι όλοι αγωνιστές και είχαν την αγωνία. Όλα αυτά δημιούργησαν την εξοντωτική συνθήκη που ζήσανε. Και ήταν και η Όλγα Γεροβασίλη, πρόεδρος του συνεδρίου εκεί. Τι χειρότερο να σου τύχει, ζέστη. Το κόμμα καταραίει. Να μην έχεις θέσεις. Να ξέρεις να μην ξέρεις τι θα κάνει ο Τσίπρας για να πας από τώρα να μην πας. Να ανεβαίνει Κωνσταντοπούλου. Να έχεις και την Όλγα Γεροβασίλη πρόεδρο, τι άλλο θες. Τρία λεπτά έχει σύντροφε. Ένα-ένα δεν θα έπρεπε να τεθεί στο σώμα αν πες θα τεθεί σε ψηφοφορία. Πες τον τίτλο. Ξεκινά. Ας μιλήσουν κι άλλοι. Απλώς... Δεν θα μιλήσουν άλλοι. Προχώρα. Ορίστε. Λοιπόν, δεν αντέχει ο κόσμος. Τώρα ψηφίκαμε, παρακαλώ. Παιδιά. Όλη τη μέρα ψινόμαστε. Λοιπόν, όλη σύντροφε. Τον έκοψε η συντρόφισσα Όλγα γιατί ψινόντουσαν οι άλλοι από κάτω και αν έστελνε να μιλήσει παραπάνω και λέει τέλειωνε, δεν αντέχουν, θα πεθάνουν, θα έχουμε και νεκρούς. Γάζα θα γίνουμε εδώ πέρα με όλα αυτά τα που συμβαίνουν στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βεβαίως είχε και άλλες πτυχές και ανεβαίνουν οι σύνεδροι να μιλήσουν και καταλαβαίνεις όπως συμβαίνει σε όλα αυτά τα συνέδρια και εμείς εδώ είμαστε φανατικοί των συνέδρων όχι των πολιτικών στελεχών όταν ανεβαίνουν πάνω στο συνέδριο που βγάζουν τα ισοψυχά τους δείχνουν και το επίπεδο των μελών ενός κόμματος, την αντίληψή τους, την κοσμοθεωρία τους και έτσι απαντώνται και εξηγώνται πολλά από αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν κυβέρνηση, λίγο πριν γίνει κυβέρνηση, αφού ήταν κυβέρνηση και αμέσως μετά, στα χρόνια της αντιπολίτευσης, επί ιστορικού ηγέτη της αριστεράς, Αλεξίου Τσίπρα. Θα ακούσουμε μερικούς συνέδρους εδώ για να δούμε αυτό, να κάνουμε μια ακτινογραφία του πώς σκέφτονται. Στο Μαρούσι που είναι η οργάνωσή μας ψήφισαν 408 σύντροφοι. Ο σύντροφος Σοκράτης Φάμελος ήρθε πρώτος σε ψήφους με 260, 52% και προς τιμήν όχι μόνο από εμάς και συνομαρχιακής αλλά και ο κόσμος ζήτησε να τον γνωρίσει από κοντά. Γι' αυτό του κάναμε και μια ωραία εκδήλωση σε ένα μπαρ ρέστοραν όπου ήρθαν πολλοίς κόσμος. Τα είπε αυτά εκεί η κυρία, μπράβο. Εδώ λες ένα μπράβο. Τι άλλο να πεις. Μπράβο στην κυρία και μπράβο στο Μαρούσι που κάνατε σε μπαρ ρέστοραν την εκδήλωση για να γνωρίσει ο κόσμος το Φάμελο. Και μπράβο σε αυτόν τον κόσμο που ήθελε να γνωρίσει το Φάμελο. Αυτό που ξέρουμε το Φάμελο, γιατί τον βλέπεις, τον ακούς σαν υπουργό, τώρα σαν πρόεδρο και λες: εγώ θέλω να τον γνωρίσω αυτόν. Θα κάνω τα πάντα, θα κινήσω γη και ουρανό, θα τον βγάλω πρόεδρο και θα τον φέρω στο Μαρούσι. Θα πάω κι εγώ στο Μαρούσι σε αυτό το μπαρ. Ρεστόραν, να γνωρίσω από κοντά το Φάμελο γιατί έχω να πάρω. Θα πάω αλλιώς και θα φύγω διαφορετικός από αυτό το μπαρ ρεστόραν. Είναι κομβικό. Και καλά κάνει και το μοιράζεται μαζί μας η συντρόφισσα. Μια άλλη συντρόφισσα έκανε μια αναδρομή. Η γενιά η δική μας είμαστε αυτοί οι οποίοι στήσαμε τον ΣΥΡΙΖΑ που τον βοηθήσαμε να γίνει κυβέρνηση για πρώτη φορά. Εμείς που πανηγυρίζαμε κλαίγοντας στους δρόμους. Εμείς που καταλάβαμε, κατανοήσαμε την αναγκαιότητα της συνεργασίας με τον Καμένο, γιατί τότε αν δεν το κάναμε δεν θα μπορούσαμε να κυβερνήσουμε, διότι οι σύντροφοί μας μας πούλησαν, και για μένα εκείνη ήταν η μεγαλύτερη προδοσία από όλες τις διασπάσεις στα πρόθυρα της κυβέρνησης. Η ψάχνετε λογική, ο λόγος της κυρίας και ο Ιρμός ξεκίνησε από αλλού, πήγε αλλού, πανηγυρίζανε κλαίγοντας. Για ποιο λόγο? Γιατί είχαν νικήσει και μετά εξαιτίας αυτής της νίκης δεχτήκαν τον Καμένο, γιατί αν δεν δεχόντουσαν τη συνεργασία με τον Καμένο δεν θα ήταν κυβέρνηση. Άρα δεν έκανες κυβέρνηση με βάση κάποιες αρχές, γιατί μιλάμε εδώ για αριστερούς, επειδή κλαίγανε. Αλλά κάνανε μια κυβέρνηση έτσι για να την κάνουν, και όποιος τους στήριζε, ακόμη και ο ακροδεξιός ο Καμένος τότε με όλους αυτούς που είχε εκεί μέσα, ήταν καλοδεχούμενοι, τους δέχτηκαν, τους ξέπλυναν, και μετά από αυτό, και ο Καμένος ξέπλυνε βέβαια τους αριστερούς αυτού του τύπου, και μετά από αυτό η ίδια κυρία μας λέει για τον Αλέξη Τσίπρα και εκείνο το 17ωρο με τον Έρπη. Είμαστε εμείς λοιπόν που καταλάβαμε ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας τον αγαπήσαμε και τον πιστέψαμε. Και αποδείχθηκε μεγάλος ηγέτης. Δεν μπορούσε να μην υπογράψει το μνημόνιο, γιατί πίσω του δεν είχε ένα κίνημα. Δεν είχε τους κινηματικούς ανθρώπους, γιατί τότε ήμασταν 55 πλάς και τώρα είμαστε 65 πλάς. Δεν είχε κίνημα λόγω ηλικίας. Την ξέρω, η κυρία αυτή είναι πολύ ωραία. Έχει έναν ωραίο τρόπο. Πάνω που πάει να πει κάτι, το γυρίζει μετά, το πετάει την μπάλα σε άλλο πλανήτη, όχι εκτός γηπέδου, και επανέρχεται. Το να κρατήσουμε όμως το βασικό από αυτή την κυρία, ότι είναι μεγάλος ηγέτης, και απεδείχθη ότι ο Αλέξης Τσίπρας, αν κάτι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια, τα 4-5-4,5 που κυβέρνησε, είναι ότι είναι μεγάλος ηγέτης. Βγαίνει και ένας άλλος σύντροφος μετά την κυρία εδώ, και βεβαίως δεν μπορούσε, όπως είπε, να μην υπογράψει μνημόνιο, και δεν υπήρχε κίνημα. Μα το κίνημα θα το φτιάχναν αυτοί, αλλά δεν θέλαν κίνημα, θέλαν τον Καμένο. Δεν γίνεται να θες και Καμένο και κίνημα. Ένα από τα δύο, αν ήθελε κίνημα, δεν θα ήταν αυτό το κόμμα, θα ήταν κάτι άλλο. Πήγε εκεί και καλά τάχα μου δίθεν κάτι κινήματα και κάτι φουλάρια που φορούσαν, και μετά στα κρίσιμα πάντα το γυρίζαν, και πάντα υπήρχαν πρόθυμοι που κλαίγαν και πανηγύριζαν να δεχθούν τον μεγάλο ηγέτη, τις κινήσεις του και την αναγκαιότητα ενός τρίτου μνημονίου, ενώ είχαν μπει σε αυτό το κόμμα για να μην έρθει ποτέ μνημόνιο. Όλος ο παραλογισμός. Και στο συνέδριο αυτό και στα λόγια της κυρίας και στις προτάσεις που θέλει ο επόμενος σύντροφος να κάνουν προς το ΚΚΕ. Εμείς αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή να διαχειριστούμε είναι οι 7 πληγές, όχι του Φαραώ αλλά του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα μ' αρέσει που κάνουμε το άνοιγμα μεν, αλλά δειλά. Γιατί δεν είναι παιδί δικό μας η Κωνσταντοπούλου, ανεξάρτητα το τι συνέβη στο παρελθόν. Να μην είναι ο Γιάννης ο Βαρουφάκης και άλλα στελέχη που πλαισιώνουν το Μέρα 25 να κάνουμε κυβερνητική πρόταση στο λαό χωρίς όλο το σώμα του ΣΥΡΙΖΑ να μαζέψουμε τα δικά μας παιδιά. Και μάλιστα η πρόταση κυβερνητική που συμφωνώ με την ομιλία του Προέδρου του Σοκράτη με τα 10+1 σημεία είναι να το προτείνουμε τα σημεία όλα αυτά ακόμα και στο ΚΚΕ, το οποίο είναι τμήμα της κοινωνίας. Επειδή είναι πολιτικοποιημένος ο κύριος και είναι και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να είναι και στέλεχος, και πήγε και στο συνέδριο και μιλάει, δεν ξέρει τι λέει το ΚΚΕ για όλα αυτά, δεν έχει ακούσει ποτέ. Θα όφιλε όμως, επειδή ασχολείται με την πολιτική, να ξέρει ακριβώς τις θέσεις των κομμάτων για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το ΚΚΕ το 12 δεν δέχτηκε αυτή την συνεργασία και απεδείχθη εκ των υστέρων πόσο δίκιο είχε. Και όλο αυτό του στέρισε 4 μονάδες. Από το 8 πήγε στο 4, και μάλιστα σαν σήμερα. Είχαμε εκλογές που πήρε 4 και κάτι το ΚΚΕ το 2012, ενώ στις προηγούμενες ένα μήνα πριν είχε πάρει 8%. Οπότε το λέω για τον κύριο εδώ, για να μην κουράζεται και να μην περιμένει τσάμπα. Δεν πρόκειται να ξεπλύνει το ΚΚΕ όλα αυτά τις ασυναρτησίες την καλύτερη, τις ανοησίες που λέγονται και τις πολιτικές δολιότητες που υπάρχουν πίσω από τέτοιου τύπου προτάσεις, με τίποτα. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί θα είχαμε καταλήξει όλοι στο Περιστέρι και θα ήταν ο θερμικός, η θερμική νησίδα να μας ζεσταίνει και να ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι, χωρίς να μπορούμε να βρούμε τίποτα απολύτως. Έρχεται όμως ένας σύνεδρος που κάνει προτάσεις συγκεκριμένες. Γιατί ετούτοι εδώ είναι στο θεωρητικό πολιτικό επίπεδο. Έρχεται ένας που κάνει μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη και καθαρή. Ο μισθός θα έπρεπε να ήταν ο κατώτατος 3.500 ευρώ. Δεν το λέει κανείς. Δεν ξέρω γιατί. Φοβόμαστε να πούμε τις αλήθειες. Έχουμε 500% τιμάριθμο από το 2000 μέχρι σήμερα. Που αν το τιμοποιήσουμε αυτό, θα δείτε αυτή τη στιγμή το μισθό αυτών που σας λέω τώρα. Αλλά δεν τολμούμε να το κάνουμε. Ο μισθός θα έπρεπε να ήταν ο κατώτατος 3.500 ευρώ. Δεν το λέει κανείς. Τα κρύβουνε. Τα κρύβουνε. Κανείς δεν το λέει. Το παιδό, συγκεκριμένος κύριος, πώς είπε 3.500. Εγώ προτείνω 4. Πρότεινα πώς μπορεί να πάρει ο Έλληνας 4.000 ευρώ σύνταξη και 4.000 ή 2.000-4.000 μισθό. Και 4.000 ή 2.000-4.000 μισθό. Υπάρχει ο τρόπος. Όπως η Νορβηγία. Πέσα να με φάνε. Βγαίνει ο Μανιάτης, το πάνε πίσω. Λοιπόν, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Μικόνο που εκπροσωπώ, θα ήθελα να πω πως δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι με την πορεία του κόμμα μας το τελευταίο εξάμηνο. Πριν, τι έγινε, ήταν όλα καλά στο ΣΥΡΙΖΑ Μικόνο. Ο Βελόπουλος είναι αυτός που θα δώσει 4.000 και ο άλλος ήταν ο σύνεδρος, σύντροφος που θέλει να δώσει 3.500 βασικός μισθός από τα 780-800 όπως το έχει πάει τώρα, τα μεικτά. Θα πάνε στα 3.500 σύμφωνα με τον σύντροφο εδώ ή 4.000 με τον Βελόπουλο ανάλογα. Διαλέγουμε και παίρνουμε. Βγήκε ο υπεύθυνος από το ΣΥΡΙΖΑ Μικόνου και μίλησε στο συνέδριο και ήταν πολύ καλοκαιρινός. Αν και περιμέναμε πρόοδο μετά τον αγώνα δρόμου που κάναμε όλοι να διώξουμε τον ακατανόμαστο και απαθιώνα που λέγεται Στέφανος Κασελάκης. Είναι θλιβερό όμως και απίστευτο το πως από τότε που έφυγε ο Κασελάκης το κόμμα μας έχει πάρει την κατηφόρα. Από κόμμα αντιπολίτευσης έχουμε καταλήξει να πέσουμε τόσο χαμηλά που να αναρωτιέται κανείς τι γίνεται λάθος και ποιος φταίει. Κατά τη γνώμη μου κάτι δεν πάει καλά. Αποκλείεται. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι γνώμη του. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη του. Αλλά αποκλείεται. Δεν έχει δίκιο. Το βλέπεις. Αν εξαιρέσεις τη θερμική νησίδα και τα air condition. Όλα τα άλλα είναι τέλεια στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Ο συγκεκριμένος όμως σύντροφος συνέχισε να γυρνάει το μαχαίρι στην πληγή. Σαν συντονιστής του ΣΥΡΙΖΑ Μικόνο, που εκπροσωπώ και εκ μέρους πολλών συντρόφων του κόμματός μας στο ΣΥΡΙΖΑ Μικόνο. Ζητάω από αυτό το βήμα να γίνουν εκλογές για αρχηγό το κόμμα μας. Εάν θέλουμε να επιβιώσουμε και να ξαναγυρίσουμε και πάλι σαν κόμμα εξουσίας. Σύντροφοι και συντρόφισσες, πλέον έχουμε φτάσει στο πάτο. Σύντροφοι και συντρόφισσες, πλέον έχουμε φτάσει στο πάτο. Στον πάτο ήσασταν το 15. Το 15 όταν δεχτήκατε μνημόνιο. Τώρα είστε ακόμη πιο πάτο, ακόμη πιο κάτω. Ο συγκεκριμένος σύντροφος όμως δεν ήταν μόνο διαπιστώσεις μαύρες, έκανε και πρόταση. Χρειαζόμαστε έναν αρχηγό που να ξέρει να αντιμετωπίζει τους αντιπάλους με θάρρος, δύναμη και να τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Βάσει δημοσκοπήσεων έχουμε πέσει πάρα πολύ χαμηλά. Και αυτό επειδή δεν έχει αντιπάλους αρχηγούς ο απατεώνας ο Μητσοτάκης. Ο μόνος άνθρωπος που θα μπορούσε να τους αντιμετωπίζει με θάρρος και αντρίκια είναι ο σύντροφος ο Παύλος ο Πολάκης. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Και το προτείνω να γίνουν άμεσα εκλογές, να παρατηθεί ο πρόεδρος ο Φάμελος και να πάμε σε πρόεδρες εκλογές για την ηγεσία του κόμματος. Σύντροφοι και συντρόφισσες, πλέον έχουμε φτάσει στο πάτο. Χωρίς κλιματιστικό. Σύντροφοι και συντρόφισσες, πλέον έχουμε φτάσει στο πάτο. Ό,τι είναι γραφτό του καθενός. Χωρίς κλιματιστικό που λέει και ο άλλος ο σύντροφος, στον πάτο όμως. 2-11-10-80-8-80, ΣΥΡΙΖΕΗ κυρίως σας θέλουμε μετά το συνέδριο, με ορμή τώρα, τα λύσατε τα θέματα, τα βάλατε μάλλον

120 πάνες έχουμε 10 ευρώ. Και το βρεφικό, το γάλα, το ειδικό για τους κολικούς έχει επίσης 10 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε στην Ελλάδα. Εδώ τα παιδιά δεν τρώνε, οπότε δεν χέζουν. Δεν έχουμε λεφτά για φαγητό. Δεν τρώνε, δεν χέζουν, δεν υπάρχει ανάγκη. Οπότε σου βγαίνει πιο οικονομική η πάνα. Πριν βγαίνει στο δημόσιο νοσοκομείο, πρέπει να σου απαντήσει μέσα. Γέννησε ταυτόχρονα την ξαδέρφη που βγαίνει στην Αθήνα, κλείω 6.000 στο ιδιωτικό. Εγώ είχα δύο νοσοκόμε για κάθε θάλαμο από πάνω μου και αυτή πάντα για το κουμπί και 40 λεπτά δεν έχω το νοσοκόμα του Παυσίπονο. Τώρα που μιλάμε, κάνει και διάδρομο στο γυμναστήριο. Όχι, του βάλαω ένα έξαλλο μωρό σε σπίτι από το μολ. Έλα, μωρό μου, αφού αγαπιόμαστε. Που αγαπιόμαστε και όμως νιώθω ότι είμαι μω. Όνος νιώθω ότι είμαι μω. Όνος αγαπιόμαστε και ο. Κι δύο. Εγώ σ' αγαπώ πάρα πολύ, ρε. Εγώ δεν σ' αγαπάω. Έλα τώρα, μου μιλες τέτοια, αφού με αγαπάς κι εσύ. Τώρα να λέμε μαλακίες, να λέμε, μα δεν σ' αγαπάω. Σ' ακούει κι άλλη τώρα, και τι να πεις, on air. Ισχύει όμως, ισχύει. Αυτό που σου είπα ή ότι σ' ακούει άλλη. Όχι, αυτό που μου είπε. Αχ, τ' αγαπάω, ρε μωρό μου. Δεν γίνεται να τσακωνόμαστε εμείς οι δύο. Ούτε μούτρα δεν μπορώ να σου κρατήσω. Δεν τσακωνόμαστε, παιδί μου. Απλά είμαι εκτείνος εγώ και δεν σε αγαπάω. Δεν έχω συναισθήματα τέτοια. Καλά, εντάξει, μα τα πάνε κι άλλοι, baby. Πιο πολύ κτίνος είμαι εγώ από ό,τι εσύ. Αχ, αυτό πήρα να σου πω. Να σου πω, ωραία, και αφού καταλήξαμε εκεί, σ' αρέσει το κτηνόδες. Ανάλογα πώς το σερβίρω. Έλα τώρα, δεν ξέρω ποιο έχει τσαντήσει και έγινε κτηνός. Είσαι το μωράκι μου, το μωράκι. Αχ, μωρέ, γούτσου, γούτσου, γούτσου. Συγγνώμη, ανακατεύτηκα. Να μου κάνεις ό,τι θέλεις. Κάνε ό,τι και με το κάνε. Όχι, με κοιτάνε τώρα. Έχω βγει να πάρω φέτα και με κοιτάνε από τη στάση του λεωφορείου. Ρεζίλη. Πάρε φέτα και άσε όλα τα υπόλοιπα. Χθες δεν ήμασταν εδώ γιατί ήμασταν υπό την επίρρεια και την κούραση και τα ξενύχτια δύο συναυλιών που έγιναν στον Λυκαβητό. Η παράσταση της Νατάσας Μποφίλιου για το Μίκη Θοδωράκη θα ανέβει και στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, άλλο ένα διήμερο και εκεί θα πάμε. Οπότε ήμασταν σε αυτό το κλίμα. Οι παραστάσεις αυτές ήταν πολιτικό γεγονός. Φωνάχτηκαν και συνθήματα για την Παλαιστίνη. Είχε έρθει και ο πρέσβης τη δεύτερη μέρα την Κυριακή μαζί με επιτελής εκεί της πρεσβείας της Παλαιστίνης στην Αθήνα. Και κάποια στιγμή στο τέλος η Νατάσα με μια σημαία της Παλαιστίνης φώναξε. Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Αυτός είναι ο μπαμπάς Μποφίλιου. Ο Νίκος Μποφίλιος, ο οποίος επίσης φώναζε και όλο το θέατρο και όρθιοι και σε δύο-τρεις στιγμές συνέβη αυτό. Και από τον ένα Μίκη Θοδωράκη, σε αυτόν που θα γίνει, στο Μίκη Θοδωράκη που θα κάνει το κουκουέ την άλλη Τετάρτη συναυλία στο Πανεθνιακό Στάδιο. Χρειάζεται και το προσωπικό παράδειγμα. Θα πρέπει να βάζεις κάθε στιγμή στον εαυτό σου το ερώτημα «Για ποιον δημιουργώ» και αν έχεις τη δύναμη να απαντήσεις «Δημιουργώ για το λαό», τότε θα πρέπει να είσαι έτοιμος να μοιραστείς μαζί του τόσο τα όνειρά του, τα ιδανικά και τους στόχους του, όσο και τις θυσίες που χρειάζονται για να τα πραγματοποιήσει. Μας τα στέκει ο πόνος του ζωός μαρτεύω. Τώρα, στο τέλος της ζωής μου, την ώρα των απολογισμών, σβήνουν από το μυαλό μου οι λεπτομέρειες και μένουν τα μεγάλα μεγέθη. Έτσι βλέπω ότι τα πιο κρίσιμα, τα πιο δυνατά και όμορφα χρόνια μου τάζησα στις γραμμές του ΚΚΕ. Για το λόγο αυτό θέλω να αφήσω αυτόν τον κόσμο σαν κομμουνιστής. Πάντα μαζί με τον απλό λαό, πρώτη γραμμή του αγώνα. Γιατί έτσι μόνο θα γίνεις άνθρωπος, πολίτης, αγωνιστής, καλλιτέχνης, δημιουργός, άξιος του λαού που σε γέννησε και σε έκανε να είσαι